ओम ज्ञानस्मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निराचरनिराशय नित्यानन्दाय महात्मने मनोभद्रे सुभद्रे जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। गोकुल आनंद प्रभु मुझको बताया जगन्नाथ सुभद्र और भालभद्र का फिलॉसफी अर्थात तत्व ज्ञान के बारे में कुछ कहना। तो वास्तव में दर्शन ये फिलॉसफी ये अंग्रेजी शब्द संस्कृत में तत्व ज्ञान या दर्शन बोलते हैं। तो बहुत से लोग आ रहे हैं इस पंडाल में जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, परंतु अच्छी तरह समझना चाहिए तो कैसे दर्शन करने हैं। जैसे भगवान ने कहना है सुचेक्षित पथा, हम कैसे भगवान को देखेंगे। ये प्रयास भगवान को देखना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम जीव है और वे ही भगवान है, वे महान है, हम छोटे हैं। तो वे ही दृष्टा है, वे देखने वाले हैं, उनका अधिकार है और सामर्थ्य है हमको देखना। और हम दृश्य है, हम उनका दर्शन का विषय है, वे हमारा दर्शन का विषय नहीं। वे प्रभु है, हम सेवक है। तो अगर ऐसे हो तो क्यों हम बोलते हम मंदिर जाके भगवान का दर्शन करेंगे, ऐसे बोलते हैं। लोग आते हैं इस पंडाल में किसके दर्शन के लिए है। तो दर्शन का क्या मतलब है, हम भगवान के सामने आके हमारा जीवन भगवान को समर्पण करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे जिससे हम योग्य होंगे भगवान के सामने उपस्थित होना, जिससे भगवान प्रसन्न होंगे हमको देखने। भगवान हमको देखते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते, साधारण आंखों से भगवान का दर्शन नहीं होते। तो इतने सारे लोग आते हैं और जगन्नाथ को देखते हैं, ऐसे बोलते हैं, ऐसे उनसे लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ कौन है। तो जैसे दर्शक की इच्छा उनके अनुसार जगन्नाथ ही है। यदि आप शाइव हो तो आपके लिए जगन्नाथ शिव है, अगर आप बुद्ध है तो आपके लिए जगन्नाथ बुद्ध हो, यदि आप नास्तिक हो तो जगन्नाथ केवल एक लकड़ी से बनाया प्रतिमा होंगे, और यदि आप कृष्ण भक्त है तो जगन्नाथ कृष्ण होंगे। तो ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन वास्तव में जगन्नाथ कौन है, जगत का नाथ कौन है, सबके नाथ कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, जगत के नाथ सब के नाथ, केवल इस जगत नहीं है, असंख्य जगत ही है और सब जगत के एक ही नाथ है कृष्ण भगवान, जिनका शरीर सचित आनंदमय है अर्थात सनातन चिन्मय और दिव्य प्रेम आनंदमय है, यही भगवान का शरीर। तो जगन्नाथ ही एक रूप, एक मूर्ति जो लकड़ी से बनाया है, तो हम कैसे बोल सकते कि जगन्नाथ सचित आनंदमय है? सब देख सकते हैं। तो जगन्नाथ ही एक प्रतिमा जो लकड़ी से बनाया है, तो ऐसे रूप है और पत्थर से, अशुद्ध धातु से, विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, मूर्तियों का बनाना होते हैं, तो फिर भी ये सब भौतिक पदार्थों से बनाना होने के पर यही रूप है भगवान सच्चिदानंदमय परमेश्वर कृष्ण गोलोकपति, यही भगवान है। तो कैसे संभव है? संभव है क्योंकि हम जगत के निवासी हैं, हम इस भौतिक जगत के निवासी हैं, हम वैकुंठ या गोलोक जगत के निवासी नहीं है। वास्तव में हम गोलोकवासी है, लेकिन कृष्ण भूमि से जीवनादि बाह्य माया तारे गया संसार दुख हमारा वर्तमान अवस्था है कि हम इस दुखमय संसार में है। कृष्ण को भूल करके हम इस भौतिक जगत में आया है और तीन प्रकार के ताप, त्रिताप, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश सदैव, ये सभी प्रकार के कष्ट भोग करते हैं। आध्यात्मिक क्लेश क्या है? आपन शरीर और आपन मन से बहुत प्रकार के क्लेश होते हैं, जैसे कि इस मौसम में, बारिश के मौसम में कभी कभी बहुत गर्मी पड़ते हैं, कभी कभी बहुत बारिश होती है, और इस मौसम में पाचन ठीक नहीं होते हैं, बहुत प्रकार के रोग होते हैं, और इसी मौसम में खास इस मौसम में ऐसे बहुत प्रकार के रोग होते हैं, और मानसिक क्लेश भी होते हैं खास आधुनिक जमाने में, तथाकथित प्रगति के साथ, वैज्ञानिक प्रगति के साथ बहुत प्रकार के मानसिक क्लेश होते हैं, विशेषकर तनाव बहुत होते हैं। तो ये आध्यात्मिक क्लेश है, अधिभौतिक क्लेश है कि दूसरे प्राणी हमको कष्ट देते हैं, जैसे कि इस बारिश के मौसम में मच्छर का संख्या बहुत अधिक होते हैं, तो मच्छर से हम कष्ट मिलते हैं और दूसरे आदमी हमको कष्ट देते हैं, तो ये सब आदि भौतिक क्लेश है और आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब जो देवगण से अर्थात प्राकृतिक क्लेश, जैसे बोला कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ते है, कभी कभी ज्यादा ठंडी पड़ते है, कभी कभी अधिक बारिश होते हैं, तो ये सब अधिदैविक क्लेश। इस जगत दुर्गमय है, हम इस भौतिक जगत के निवासी है, लेकिन हमारा मूल स्थान है भगवान कृष्ण के धाम में, उनकी सेवा में, गोलोक धाम में। किंतु कृष्ण भूमि से जीव अनादि नहीं हो, कृष्ण को भव करके अनादि काल से हम इस प्रकार के त्रिता भोग करते हैं, और इसलिए भौतिक बहिरंग शक्ति माया का प्रभाव से हम सोचते हैं ईश्वर हम अहम भोगी। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि असुर प्रकृति ये है, ऐसे विचार करना कि भगवान कृष्ण ईश्वर नहीं है, नहीं ईश्वर है, तो हम इतने तुच्छ है। हम सदैव भगवान की बहिरंग माया शक्ति से विचलित और नियंत्रित होते हैं, लेकिन वो ही माया शक्ति का प्रभाव से हम इतने सा सामान्य, इतने से तुच्छ होने के भी हम अहंकार से सोचते हैं कि ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ज्यादा चलाने वाला हूँ, यही माया है, ईश्वर हम अहम भोगी। तो यही माया है, और इस प्रकार का विचार करने से हमको बार बार जानना रहना पड़ता है, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शरणम। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार जन्म के बाद मृत्यु कष्ट अनुभव करते हैं, तो ये हमारी स्थिति है। हम सब जो जीव है, सब भगवान की प्रिय दास है, लेकिन भगवान को भूल करके हम इस भौतिक जगत में गिर गए हैं। तो भगवान दयामय है, भगवान पति पावन है, और हम सब पति है, इसलिए भगवान हमको कृपा प्रकाश करने के लिए मूर्ति के रूप में हमारे समक्ष, हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, जिससे हमारी शुद्ध कृष्ण भक्ति का पुनः जागरण हो सकते है। इसलिए भगवान भौतिक पदार्थों के द्वारा प्रकट होते हैं, वही लकड़ी के रूप में, अष्ट धातु के रूप में, पत्थर के रूप में, ये सभी रूप में उपस्थित होते हैं। भगवान सचित आनंदमय है, तो उनकी कृपा है कि वे ऐसे भौतिक पदार्थों के द्वारा हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं, जिससे हम जो अभी एकदम पतित अवस्था में है, हम अवसर मिल सकते हैं उनकी सेवा करने। तो जगन्नाथ स्वामी अनंत पथगामी भगत में हम कहते हैं कि हे जगन्नाथ, आपका दिव्य रूप मुझको दिखाए, अथवा हम प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ स्वामी मेरे दर्शन के पथ पर उपस्थित होंगे। तो हम ऐसे मंदिर या पंडाल आते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, और हम देखते हैं, आप देखते हैं जानवर से, आप देखते हैं कि नहीं, आप देखते हैं क्या देखते हैं, कुछ नहीं दिन नहीं देखते होंगे, हर जाए है, लेकिन अगर सामने जाऊंगा तो देख सकूंगा हम क्या देखते हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप है, काल रूप है, पूरी पंडा काले, क्या बोलते कालिया काल रूप है, और उनके दो बहुत बड़े अंख है गोला का, और भगवान जगन्नाथ हमेशा हंसते रहते हैं। तो वही जगन्नाथ है, पुरी नगरी है, ओड़िया नाथ के है, खास उड़ीसा में और पुरी में लोग की विशेष प्रीति है जगन्नाथ के लिए। तो जगन्नाथ ही है, लेकिन ओड़िया लोग का विशेष भाग्य है, क्योंकि ओड़िया लोग की विशेष प्रेम प्रीति है भगवान कृष्ण के लिए, विशेषकर भगवान कृष्ण इस जगन्नाथ के रूप में ओड़िया लोगों की प्रीति है। तो आप देखते हैं, और मैं इस तरफ से प्रार्थना का इस तरफ से प्रार्थना करता हूँ जगन्नाथ स्वामी मयान पातगामी भगवत है। तो आप देखते हैं जगन्नाथ, और भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं, परंतु कैसे भगवान का पूर्ण दर्शन करने हैं, इसलिए कानों के द्वारा श्रवण करने चाहिए। इसलिए गोकुलानंद प्रभु मुझसे अनुरोध किया कि मैं जगन्नाथ के बारे में कुछ दर्शन कहें, मैं कहूंगा। तो इस दर्शन के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा हम पूर्ण रूप से भगवान को समझ सकते हैं। यदि हम कानों के द्वारा इस तत्व ज्ञान नहीं सुनेंगे, तो भगवान जगन्नाथ का सुंदर रूप अंकों के द्वारा दर्शन करके भी शायद हमारे भूल धारणा से हम विचार करेंगे कि यही जगन्नाथ केवल एक लकड़ी से बनाया हुआ प्रतिमा है। ऐसे भगवान के बारे में अनेक अनेक असंख्य भूल धारणा है। भारत का जनसंख्या अभी 100 करोड़ के अधिक है, अभी 110 करोड़ है, कितने है 110 करोड़। तो मुझे ठीक नहीं मालूम, लेकिन लगते हैं कि भारत में लगभग 110 करोड़ भूल धारणा है भगवान के बारे में, जितने लोग इतने भूल धारणा है, क्योंकि वो प्राचीन परंपरा जिसके द्वारा भगवत तत्व ज्ञान दर्शन ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो अभी छूट गए हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाच इनंग वस्तुते योगं भक्तराय हमारे अभि गुरुस्वाम प्राह मानो इच्छा इवं परंपरा प्राथम राजा श्रो गुरु सकाल में महता योग नष्ट परंत हे परंत अर्जुन, मेरे इस दिव्य ज्ञान जो अभी तुमको कहता हूँ, तो पहले तो प्राचीन काल में पूर्व में मेरे सूर्यदेव विवस्वान को बताया और विवस्वान मानव को बताया, मानव इक्ष्वाकु को बताया और इस प्रकार परंपरा के द्वारा इस दिव्य ज्ञान आ रहा था। परंतु आधुनिक युग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, आधुनिक युग में इस परंपरा नष्ट हो गया, तो इसलिए सैव आलम्बया थे योगो पंथ पुरातन भक्तों से मैं सिखा चेती रहस्य कीर्तन। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, क्योंकि इस परंपरा प्राप्त दिव्य ज्ञान जो हमें बहुत प्राचीन काल में सूर्यदेव को बताया और जो परंपरा के द्वारा आ रहा था, वो परंपरा अभी नष्ट हो गया। वो यही ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान जो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं लेकिन कभी कभी लुप्त होते हैं, वो ज्ञान जो अभी लुप्त हो गया है, मैं अभी तुमको अर्जुन को कहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, मेरे भक्त हो, इसलिए तुम योग्य पात्र हो इस दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए आज कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण अर्जुन को बताया, मैं इसी ज्ञान तुमको कहता हूँ। तो वो ज्ञान क्या है? वो ज्ञान संबंध ज्ञान है, अर्थात हम कौन है, भगवान कौन है और भगवान और जीव में क्या संबंध है, यही भगवत तत्व ज्ञान या दर्शन बोलते हैं। तो कृष्ण कौन है, कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है, जगन्नाथ क्या केवल एक प्रतिमा है? नहीं, भगवान आपन के बारे में भगवान गीता में अर्जुन को बोले कि अजो भी सूतान स्वाधिष्ठा संभवानी आत्मनाय है। हे अर्जुन, मुझको देखते हो, कृष्णा द्विभुज के रूप में उनका स्वयं रूप में अर्जुन के समक्ष थे और अर्जुन का विचार था कि इस कृष्णा मेरे दोस्त है, वे वासुदेव का पुत्र है, वासुदेव और देवकी का पुत्र है, तो वो सही है। लेकिन भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र पांडव के शाखा होने के पर वे अजो भी सहना दे अज है। अज का मतलब वे देवकी पुत्र है, फिर भी आराधे आराधे गोविंद ही है, भगवान का जानना कभी नहीं है। तो कैसे है? हम बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ है देवकी पुत्र, तो यदि भगवान का जानना नहीं होते हैं तो कैसे है जगन्नाथ देवकी पुत्र है? तो देवकी पुत्र ही है, परंतु उनका जन्म उनकी दिव्य लीला शक्ति से होते हैं। अजो पीसन होगा माँ भूतानीश्वर पीसन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया संभवानी आत्मनाया है। आत्मनाया अर्थात मेरी अंतरंग शक्ति, योग माया शक्ति, लीला शक्ति के द्वारा मेरे इस भौतिक प्रकृति के बीच में अधिष्ठित होता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए जानना कारण चले दिव्य है, श्री कृष्ण का जानना और कारण अर्थात कृष्ण का कोई कारण नहीं है, मतलब श्री कृष्ण सब कुछ जो कहते हैं वो उनकी दिव्य लीला है। इसलिए अजोति संत अगर आता भगवान का रूप सच्चिदानंदमय है और इस जगन्नाथ का रूप जो भौतिक पदार्थों से वो लकड़ी से और रंग जो है देसी रंग, थोड़े में जगन्नाथ का रूप देसी रंग से रंगित होते हैं। और अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवान जगन्नाथ की सेवा पूजा हो रही है पूरी पृथ्वी में, तो पूरी धाम में जगन्नाथ का रूप देसी रंग से अलंकृत होते हैं और अन्य स्थानों में जगन्नाथ का रूप आधुनिक रंग अर्थात केमिकल पेंट से अलंकृत होते हैं। तो जैसे भी हो भगवान ही भगवान है और भूमि आपो वायु खंडी रचा, ये सभी भौतिक पदार्थों के द्वारा उपस्थित होने के पर यही रूप भगवान का स्वयं रूप गोलोक रूप से अभिन्न है, क्योंकि हम लोग हमारी वर्तमान अवस्था में हम योग्य नहीं है भगवान का गोलोक रूप देखने के लिए समझने के लिए। इसलिए भगवान उनकी कृपा से हमारे बीच में उपस्थित होते हैं ऐसे रूप में जिससे हम वही रूप की सेवा कर सकते हैं। तो प्रसिद्ध है कि भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सब जगह में है, ही है भगवान सर्वव्यापी है। ऐसे जगह है जिससे भगवान नहीं है क्या, है कि नहीं, भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन भगवान का विशेष रूप ही है सत्या के रात वो पीछे जो आया है तो जगह सब मंच पर रहते हैं ऐसे छोड़ देते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। लेकिन जीव का स्वरूप है, जीव का स्वभाव है भगवान का सेवक, तो सेवक कैसे करना है, जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोरणम यदि भक्त्या प्रयच्छति, यदि कोई व्यक्ति मुझको पत्थर जल पुष्प पत्रम पुष्पम पत्थर फूल पुष्प पत्रम पुष्पम फलम तोरणम जल पत्थर पुष्प पत्रम पुष्पम फल, ये चारों में एक अर्जन मुझ को अर्पण करने को भक्ति के साथ श्री कृष्ण कहते हैं मैं ग्रहण करता हूं। तो भक्ति क्या है, परम पुरुष भगवान और अनुचेतन बहुत ही छोटा जीव में प्रेम संबंध जो हमारी सर्वव्यापी है, लेकिन हम अमृत निराकार को भक्ति अर्पण नहीं कर सकते। भगवान का स्वयं रूप है जगन्नाथ कृष्ण, और इसी रूप को प्रेम और सेवा अर्पित होते हैं। तो भगवान सर्वत्र उपस्थित है और हमारे सेवा ग्रहण करने के लिए उनका स्वयं रूप में भौतिक परिवर्तन के माध्यम हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, हमारा सेवा ग्रहण करते हैं, ऐसे उनकी कृपा से। तो इसको यही समझना चाहिए कि अंतिम वचन है कि भगवान निराकार, यही आकार है, ये जगन्नाथ का रूप यही आकार है। तो कैसे भगवान निराकार, तो यही आकार है। और ये ब्रह्म ज्योति, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, वो भी यही जगन्नाथ का अंग ज्योति है। नहीं है कि इस रूप से केवल एक रूप है और रूप का कोई महत्व नहीं है, इस रूप का पूर्ण महत्व ही है। ये ब्रह्म ज्योति जो है इस रूप से आते हैं, नहीं है कि ब्रह्म ज्योति से रूप आते हैं, इस रूप से वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति आते हैं। तो यही सिद्धांत है, और यही सिद्धांत काम के द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो यदि हम सुप्रेक्षित पथक अर्थात दर्शन करना काम के द्वारा इसी पथ से सुनते हैं और समझते हैं इस जगन्नाथ का रूप कौन है, कि हम अच्छी तरह दर्शन कर सकते हैं। जब तक हम श्रवण हरि कथा श्रवण काम के द्वारा नहीं करते हैं, तो तब तक अवश्य ही, क्योंकि हम बाध्य जीव है, माया बाध्य जीव, माया आवरित जीव, तो इसलिए भगवान के बारे में हमारी बहुत धारणा है। तो वास्तव धारणा क्या है, वास्तव तत्व ज्ञान क्या है, तो इसको समझने के लिए भगवद गीता यथारूप समझना चाहिए। भगवान के बारे में बहुत मत है, और कोई कोई कहते हैं जातो मत छतो पक, ऐसे सुने जातो पक छतो पक, जातो मत छतो पक, लेकिन हम ऐसे नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं कि भगवान स्वयं स्वयं उनके बारे में भगवद गीता में कहते हैं वे कौन है। भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे ऊपर और समान कोई नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं अर्थात एक साधारण जीव जैसे मेरे जन्म नहीं होते हैं, मैं अजय हूँ, फिर भी मैं अजय हूँ, मैं अजय आत्म हूँ, अर्थात मेरा शरीर दिव्य है, मेरे शरीर भौतिक जीवन का मारे आवरण इस प्रकार का शरीर जैसे नहीं है, मेरा शरीर सच आनंदमय है, श्री कृष्ण कहते हैं। तो फिर भी मेरे भौतिक प्रकृति के बीच में अधिष्ठित हूं, तो फिर भी मैं भगवान ही हूं। तो भगवान स्वयं भगवत गीता में उनके बारे में कहते हैं, इसलिए जो मत, जो विचार, जो तत्व ज्ञान भगवान कृष्ण हमको देते भगवत गीता में, तो वही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, यही सत्य है। तो जत्र मत जत्र पथ है, वास्तव में जत्र मत जो भगवत गीता के अनुसार नहीं है, जत्र मत जो कृष्ण के मत के अनुसार नहीं है, तो तत्र गुरु पथ है। तो जत्र भूल मत तत्र गुरु पथ है, और एक ही वास्तव मत है और एक ही वास्तव पथ है जो भगवत गीता में श्री कृष्ण हमको देते हैं। तो इसलिए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए आप कृपा करके भगवत गीता यथारूप अध्ययन कीजिए। जगन्नाथ कौन है? वही प्रभु है। हम कौन है? हम कृष्ण का नित्य दास है। तो मेरी सभी विषय पूर्ण समझने के लिए भगवद गीता यथारूप पढ़ना चाहिए, और श्रीमद् भागवतम वो विचार जो संक्षेप में भगवद गीता में है, विस्तार में है श्रीमद् भागवत में। तो ये जो शास्त्र मुख्य शास्त्र है, इस कलयुग में अलग अलग शास्त्र पढ़ना संभव नहीं है, तो यही दो शास्त्र भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, और विशेषकर चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दर्शन प्रेम दर्शन के द्वारा यही दो शास्त्र समझना चाहिए। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के साथ श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ करना चाहिए, और व्यवहारिक भक्ति मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए भक्ति रसायन सिंह रूपी पढ़ना चाहिए। तो ये चार शास्त्र भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसायन सिंह, तो ये चार शास्त्र अध्ययन और श्रवण करने के द्वारा हम यथार्थ भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करेंगे, और इसी ज्ञान के द्वारा हम ऐसे भगवान जगन्नाथ का यथार्थ दर्शन कर सकेंगे। जो आप सब आया है दर्शन करने के लिए, तो दर्शन प्राप्त होते हैं कानों के द्वारा। किस प्रकार के प्रकार है? सेवोन्मुख कान, अर्थात हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करने के यही उद्देश्य होना चाहिए, यानी हमारा उद्देश्य है भगवान के साथ लीन हो जाना, या आपन को नकली भगवान बनाना, या भगवान को अस्वीकार करना, तो ये सब दूषित उद्देश्यों से भगवत प्रेम कभी भी प्राप्ति क फल भी प्राप्त नहीं होते हैं। उद्देश्य सेवा उद्देश्य होना चाहिए। वो सेवा भाव कैसे प्राप्त होते हैं? साधु संग करने से। तो इस पंडाल कार्यक्रम का उद्देश्य है सबको भगवान का दर्शन देने, सबको भगवान जगन्नाथ का प्रसाद देने, और जो विशेष भाग्यवान और बुद्धिमान है वे केवल अंकों के द्वारा दर्शन नहीं करेंगे, वे कानों के द्वारा दर्शन सुनेंगे, और इस प्रकार उनका जगन्नाथ दर्शन पूर्ण होगा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भगत कैसे सुप्रेक्षित पथ के द्वारा श्रवण करना का पथ के द्वारा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। भगवान जगन्नाथ की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव रथ रक्ष की जय। श्री प्रभुपाद जी की जय। अभी जगन्नाथ पूरा जगत गए है और सब जगत के वासियों को कृपा देते हैं। शुभ प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है? अगर आपका प्रश्न है तो जरूर से हाथ उठाए और हम आपको मंच देंगे। कोई प्रश्न नहीं, इसका अर्थ क्या है? कोई मेरी बात तो नहीं समझे, कोई स्वीकार नहीं करते, ये सब पूरा स्वीकार करते हैं। ये मेरा प्रश्न है। तो अभी दूसरा प्रोग्राम होगा और मेरा निवेदन है आप सभी भक्तों से कि यदि आप भगवान का पूर्ण दर्शन करने चाहते हैं तो शास्त्र के द्वारा दर्शन ज्ञान मिलेंगे। तो श्री प्रभुपाद की अनेक पुस्तक, उनकी ठीक के साथ भगवद गीता श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंह इत्यादि शास्त्रों बुक स्टॉल पर उपलब्ध है। आप सभी वहां से संग्रह कीजिए। और कितने दिन हो गए ये कार्यक्रम? 9 दिन, कुछ दिन का कार्यक्रम होगा। हरे कृष्ण। 23 तारीख तक। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 23 तारीख तक इस प्रोग्राम चलेगा। तो आप सब आइए और हर रोज नयापाली इसका मंदिर में इस प्रकार का कार्यक्रम होते हैं। तो आप जैसे ये सभी कार्यक्रम में भाग लीजिए, आप लाभवान होंगे और आपका घर में श्री प्रभुपाद की सभी दिव्य पुस्तक रखिए और ऐसे आपका जीवन धन्य होगा। श्री प्रभुपाद का आदेश के अनुसार मेरे कुछ भी मेरे स्वयं लिखित कुछ पुस्तक भी है, और इंग्लिश और हिंदी में भी उपलब्ध है। अगर कोई रहना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वो बाद में मैं साइट पर रहूंगा, अगर कोई रहना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और कुछ सीडी भी है जिसमें हिंदी प्रवचन और हिंदी प्रवचन सीडी भी उपलब्ध है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय जय जय जय जय जगन्नाथ, जय श्री भद्रा, जय बलदेव, जय गोपाल, सभी वैष्णव भक्त बंधु की जय हो। हरे कृष्णा।